na bgszoptima.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Kilkunastu separatystów zostało rannych w Mariupolu, jeden zginął, podają ukraińskie media. Aktywiści szturmowali jednostkę wojskową, atak odparła Służba Bezpieczeństwa. NATO zapewnia, że jest gotowe bronić swoich sojuszników w razie zagrożenia. Dowodem mają być dodatkowe siły, które rzuca na wschód Europy. Rusza szczyt przewozowy na kolei. W tym okresie uruchomimy dodatkowe pociągi, a także dodatkowe punkty informacyjne. Ukraińska milicja i Służba Bezpieczeństwa prowadzą akcję specjalną w Mariupolu na wschodzie kraju. Nocą powstrzymały szturm na znajdującą się w mieście jednostkę wojsk wewnętrznych. Zatrzymano kilku napastników, podaje jedna z ukraińskich telewizji. Kilkuset separatystów, wśród nich osoby ubrane w mundury i kamizelki kuloodporne, domagało się od wojskowych wydania broni i poddania się. Obrzucali jednostkę koktajlami Mołotowa i ładunkami wybuchowymi. Zaczęli szturmować terytorium wojskowe. Słychać było strzały z broni palnej. Ukraińscy wojskowi odpowiedzieli ogniem, w wyniku czego, jak informują lokalne media, kilkunastu separatystów szturmujących jednostkę zostało rannych, a jeden nie żyje. Wokół jednostki wojsk wewnętrznych w Mariupolu znajdują się budynki mieszkalne. W wyniku wymiany ognia ucierpiały dwa mieszkania. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. W odpowiedzi na kryzys ukraiński NATO zwiększa siły na wschodzie Europy. Na niebie pojawią się dodatkowe samoloty, na Bałtyku i na Morzu Śródziemnym statki. Dzięki decyzji Paktu Północnoatlantyckiego zwiększy się bezpieczeństwo Polski, oceniają przedstawiciele naszych władz. Nie bójcie się, mówi NATO do wschodnich sojuszników, w tym do Polski. Tak właśnie należy interpretować decyzję sojuszu o pakiecie działań militarnych. Z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski te decyzje są właściwe. NATO starannie obserwuje, jak rozwija się sytuacja na Ukrainie i dopasowuje do tego swoją działalność. Tłumaczy redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Andrzej Kiński. O zwiększoną obecność wojsk NATO Polska zabiegała od wielu dni, przypomniał szef MON Tomasz Siemoniak, który jest teraz w USA i prowadzi rozmowy z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych. To jest satysfakcjonująca odpowiedź na obecną sytuację. Decyzja NATO to odpowiedź na ukraiński kryzys. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Zmowa przetargowa producentów i dystrybutorów podkładów kolejowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób w sprawie przetargu wartego 120 milionów złotych. Celem zmowy było takie ułożenie ofert, aby w postępowaniu prowadzonym przez kolej wygrała określona firma, wyjaśnia Maciej Karczyński z ABW. Te osoby zostały przez nas zatrzymane. Ta sprawa była przez nas prowadzona na początku w ramach działań operacyjnych. Wtedy zebraliśmy wiedzę oraz dowody, które przedstawiliśmy prokuraturze. Na tej podstawie prokuratura wszczęła śledztwo. W sumie zatrzymaliśmy 9 osób. Do przetargu ostatecznie nie doszło. Nie będzie fali zwolnień w Stoczni Gdańsk. W najbliższym półroczu wypowiedzenia dostanie jeszcze kilkudziesięciu pracowników spoza produkcji. I na tym koniec, zapowiada wiceprezes Stoczni Adam Zanaczuniuk. Proces restrukturyzacji dobiega końca. Na ten moment mogę powiedzieć, że my ten proces na przestrzeni dwóch najbliższych kwartałów na pewno zakończymy. Nie będzie żadnej dużej fali zwolnień w Stoczni Gdańsk, maksymalnie o kilkudziesięciu osobach jeszcze. Nie dotknie to bezpośredniej produkcji. Wsparcie dla stoczni i stoczniowców zadeklarował były prezydent Lech Wałęsa. Dam wszystko z siebie, żeby tą szansę wykorzystać, żeby stocznia żyła. Dałem wszystkie możliwości do negocjacji, do wspierania stoczniowców, by przeżyli. I jesteśmy, uczestniczymy w tym. Cienko to wygląda, ale jest jakaś szansa. Stocznia Gdańsk ma 180 milionów złotych długów. Firma koncentruje się na produkcji wież wiatrowych i konstrukcji stalowych i z tym wiąże przyszłość. Z budowy statków nie rezygnuje. Wielu Polaków już dziś ruszy w drogę. Kolejarze na święta przygotowali dla nich 32 tysiące dodatkowych miejsc. W rozkładzie jazdy pojawią się dodatkowe pociągi, które połączą głównie duże miasta, zapowiada rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Między innymi Warszawę z Wrocławiem, Warszawę z Krakowem i Katowicami, ale także Poznań z Trójmiastem. Pasażerowie mogą liczyć nie tylko na dodatkowe składy, ale i dodatkowe punkty informacji. Wielkanocny szczyt przewozowy rozpoczyna się 17 kwietnia i potrwa do 22 kwietnia. Także właśnie w tym okresie uruchomimy dodatkowe pociągi, a także dodatkowe punkty informacyjne, 100 mobilnych informatorów na 19 największych dworcach. Liczbę dostępnych miejsc można śledzić na stronie internetowej przewoźnika. Hiszpańska skarbówka pozbywa się szalików, kapci, mebli, a nawet bielizny. Na aukcję wystawia towary pochodzące z przemytu. Ewa Wysocka. Pierwsze aukcje odbywają się w Andaluzji. Na sprzedaż wystawiono tam m.in. prawie 2 tony poduszek. Cena wywoławcza 6 tysięcy euro. Od 1400 euro rozpocznie się licytowanie 35 pudeł pełnych szalików, a od 100 euro 25 par skórzanych kapci. Pod młotek pójdą też okulary przeciwsłoneczne, damska bielizna osobista, eleganckie torebki, a nawet świece, lustra i obroże dla psów. Wkrótce w Walencji Urząd Skarbowy będzie sprzedawał 850 cegieł, a na Wyspach Kanaryjskich będzie można wylicytować jacuzzi. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Jest taka dyscyplina sportowa, bitwa na poduszki, nie wiem czy wiesz, więc może te 2 tony poduszek to oni by kupili, to w Japonii zdaje się, może lepiej, żeby cegieł nie brali. Adam Malecki o sporcie teraz. Nie licytowali, ale wygrali. Real Madryt zdobył Puchar Króla w spotkaniu finałowym, które zostało rozegrane na stadionie Mestalla w Walencji. Królewscy wygrali 2-1 z FC Barceloną. Pierwszą bramkę w 10 minucie zdobył Di Maria, drugą w 87 Bale. Dla Barsy trafił w 67 minucie Bartra. W Realu nie zagrał Cristiano Ronaldo, który leczy kontuzję kolana. W Pucharze Niemiec znamy już skład finałowy. Do Borussii, która wyeliminowała Wolfsburg, dołączył Bayern Monachium. Bawarczycy w półfinale nie dali żadnych szans FC Kaiserslautern, wygrywając 5-1. Finał Borussia-Bayern zostanie rozegrany w Berlinie na Stadionie Olimpijskim 17 maja. Wcześniej, bo już 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie, finał Pucharu Polski. Zagrają w nim Zagłębie Lubin z Zawiszą Bydgoszcz. We wczorajszym półfinale Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Arką Gdynia, ale w pierwszym meczu Miedziowi wygrali 3-0. Także w Gdyni chcieliśmy zebrać pełną pulę, przekonywał pomocnik Zagłębia Adrian Błąd. Chcieliśmy też tu wygrać dla naszych kibiców, bo wszyscy myśleli, że może przejdziemy sobie tu na spacerek, ale tak nie było, bo nie trzeba było zasuwać 90 minut, ale spokojnie awansowaliśmy sobie do finału. Przypominam, że Zawisza w półfinale wyeliminował Jagiellonię Białystok. I jeszcze jedna wiadomość piłkarska. W zaległym meczu Premier League Manchester City zremisował 2-2 z Sunderlandem. The Citizens zajmują 3 miejsce, mają 6 punktów straty do lidera Liverpoolu. Wisła Kampak Kraków wygrała pierwszy mecz finałowy Basket Ligi Kobiet. U siebie pokonała CCC Polkowice 56-47. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Mecz numer 2. Dzisiaj w rywalizacji koszykarzy w najciekawszym meczu Stelmet Zielona Góra wygrał u siebie z Anwilem Wrocławek 83-66. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA Washington Wizards wygrali z Boston Celtics 118-102. Marcin Gortat grał, a owszem, zanotował 37 double-double, w tym zdobył 15 punktów. Dzisiejsze zwycięstwo oznacza, że Wizards zajęli 5. miejsce w konferencji wschodniej i w rundzie fazy play-off zagrają z Chicago Bulls. A są jakieś nagrody za to double-double? Jakieś odznaki sobie? Bubble-bubble, gumy. A tak, ja rozumiem dobrze. Nad Polską suche i chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu dnia z zachodu zacznie napływać powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, zachmurzy się, a także popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a temperatura od 11 stopni w Rzeszowie, 12 w Białymstoku, Katowicach i Krakowie, 13 w Trójmieście, Bydgoszczy, Lublinie i we Wrocławiu, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze, do 15 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Jestem kardiochirurgiem. Moje oczy to tysiące uratowanych ludzkich serc. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olimp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biokompleks. Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimp Labs. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak.

Są takie historie, których człowiek nie może tłamsić w sobie i musi je uwolnić, gdzieś z kimś się podzielić, i to właśnie zrobiła pani Ola Stczewa. Orety, informuje w trakcie piosenki zespołu Perfect. Mój mąż wybiegł z łazienki machając łysą głową i śpiewając razem z panem Markowskim o symbolicznych włosach. No tak było. Takich rzeczy nie wolno chować w sobie. 20 minut po 7. Krystian Hanke. No i zaczynamy z grubej rury, a właściwie z grubej lufy. Czołg. Tak, za 100 milionów. Zgadłem. Złotych zresztą. Rzeczpospolita pisze na łososiowych stronach, że nad szybkim, potężnie uzbrojonym, ale lekkim czołgiem, następcą wozu bojowego Anders, pracuje w tajemnicy ośrodek badawczo-rozwojowy urządzeń mechanicznych w Gliwicach. No to już nie w tajemnicy. Ale... w gazetach pisali to tajemnicy. Bardzo rzecz jest ciekawa. Prototyp modułowego wozu wsparcia bezpośredniego, który zapewni załodze nadzwyczajne standardy bezpieczeństwa, ma być gotów po próbach już za 3 lata, donosi ten dziennik. Projektowi towarzyszą dodatkowe emocje, bo inżynierowie z OBRUM, to jest skrót tego ośrodka, ścigają się z konstruktorami w Izraelu, Rosji i Ameryce. Tam także zdecydowano, że na pierwszej linii potrzebne są obok ciężkich tanków lżejsze, bardziej mobilne wozy bojowe o dużej sile ogniowej. W lekkim czołgu z Gliwic z podstawowym orężem będzie potężna armata 120 120 mm. Od razu odpowiadam na twoje pytanie. Nawet wstępne założenia gliwickiego programu na razie pozostają niejawne. Rzeczpospolitej udało się ustalić, że masa następcy Andersa nie może przekroczyć 35 ton. Taki mały czołg pułkownika, no i tutaj takie lekkie niedomówienie. Gruber? Tak, Gruber. Jak najbardziej. Zdjęcie jest, jeśli byłbyś łaskaw pokazać, bo ja tu widzę jeden mankament. A, to jest jednak uchylne, bo gdyby gąsienica spadła, to Gustlik by nie dał rady naciągnąć, bo jest wszystko zabudowane. Ale tu jest jednak, że można. Nie, nie, spokojnie. Zresztą Gustlik by sobie odchylił, to ma taką siłę człowiek, no, że hej. Gwoździa wyjął. Ten pułkownik Gruber nie bez przyczyny, bo zresztą prokursorami byli tutaj Niemcy i to opowiada Juliusz Tym, historyk wojskowości, z którym rozmowa także na drugiej stronie Rzeczpospolitej, zapowiadająca ten artykuł na stronach łososiowych, który mówi tak. Oprócz tego czołgu pojawią się też zapewne nowe konstrukcje, w których system wieżowy będzie bezzałogowy, a cała załoga zostanie schowana w kadłubie. Kamera zamiast czołgisty. No, ale kamery i termowizyjne i celowniki niestety nie zapewnią pełnego oglądu pola walki, mówi pan Juliusz w wywiadzie w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, i to już jest artykuł anonsowany przeze mnie godzinę temu, poczta będzie skanować nasze listy, a następnie dostarczać je w formie elektronicznej do naszych e-skrzynek, i to jeszcze w tym roku. Brzmi sensacyjnie, proszę posłuchać. Jest szansa, że za 10 lat papierowe listy odejdą w to samo miejsce, gdzie Walkman, odtwarzacz DVD czy fax. Zdaniem analityków rynku pocztowego właśnie w 2025 roku zostanie wysłany ostatni papierowy list. Kiedy dojdzie? No to inna sprawa. Pierwszy poważny krok w tym kierunku właśnie robi poczta. Papierowe listy będą przez nią skanowane i wrzucane na nasze e-konta pocztowe. Jak to będzie działać? Odbiorca wybierze, czy list ma do niego dotrzeć w formie elektronicznej, skan PDF, papierowej, czy może należy go zniszczyć bez dostarczania. Czyli wchodzę na swoje e-konto, widzę 15 listów, większość z nich to reklamy, więc każę je zniszczyć. No tak to mniej więcej będzie działało. Jak wynika z danych poczty szwajcarskiej, w której od kilku lat działa podobny system, ponad połowa listów nie jest w ogóle otwierana, bo to spamy reklamowe, mówią eksperci. Czy to znaczy, że Poczta Polska będzie otwierała naszą korespondencję i ją czytała? Poczta uspokaja, że nie. Po pierwsze, skanowana będzie tylko koperta i to ją odbiorca zobaczy w swojej skrzynce, zanim podejmie decyzję, co dalej. Po drugie, operator zapowiada, że rygorystycznie będzie przestrzegał ustawy o ochronie danych osobowych, a po trzecie, klient musi wyrazić zgodę na uruchomienie tej usługi. Są już prace prototypowe, właściwie nie prototypowe, takie no już trwają, pewne programy są już wdrażane, więc to tak naprawdę nie jest wcale melodia tak dalekiej przyszłości. Otworzą nam koperty, pisze Gazeta Wyborcza. To jeszcze krótko powiem to, że dziennik też w sprawie poczty pisze, że poczta wraca do gry o przesyłki sądowe. To efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Odsyłam na żółte strony dziennika, na stronę B4. Pisze też dziennik o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego nie będzie kontrolować punktów przyjmujących opłaty za prąd, wodę czy telefon. Chodzi o tak zwane biura usług płatniczych, za których pośrednictwem rocznie opłacanych jest ponad 35 milionów rachunków. No i to nie jest dobra wiadomość, zwracają uwagę eksperci. Zdjęcie nadzoru znacznie powiększy ryzyko korzystania z ich usług. Niepokoi również to, że biura mogą zostać zwolnione z obowiązku zakupu obowiązkowych ubezpieczeń. Najgłośniejszy upadek biura usług płatniczych miał miejsce w 2007 roku, kiedy płynność finansową straciło okienko kasowe, posiadające w szczytowym okresie aż 400 punktów kasowych, przypomina dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy, to poranna prasa i Krystian Hanke. Jeśli chodzi o malutki czołg, to jeszcze jedno wyjaśnienie. Gruber to był porucznik, a nie pułkownik. To lepiej czy gorzej? Nie, chyba nie, no niżej. Niżej. No jakby był pułkownikiem, to by miał większy czołg. To jasne. Oczywiste. 24,5 minuty po 7:00. Teraz pan Eric Clapton. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world, I'll be the sun.

Benjamin Filip. Łódzki Sąd Apelacyjny przedłużył o kolejne 3 miesiące areszt dla podejrzanego o zabójstwo byłego szefa policji generała Marka Papałę, Igora M., pseudonim Patek. Prokuratura wcześniej zmieniła zarzut wobec drugiego podejrzanego i uchyliła mu areszt. Mariusz M. nadal ma zarzut usiłowania rozboju, ale nie ma już zarzutu udziału w zabójstwie Papałę. W Wielki Czwartek protest zwolenników księdza Lemańskiego przed kurią warszawsko-praską. Część parafian wybiera się do arcybiskupa w sprawie zamkniętego kościoła. Zdecydował o tym Henryk Hozer po tym, jak w niedzielę palmową były proboszcz chciał odprawić poranną mszę, czego mu zabroniono. W komunikacie kuria napisała, że nabożeństwa były wielokrotnie zakłócane przez nieliczną grupę osób. Ksiądz Lemański został wcześniej odwołany z funkcji proboszcza w Jasienicy za nieposłuszeństwo wobec biskupa, a więcej na ten temat w serwisie Trójki o 8. Polski masowiec Ornak w trudnych warunkach pogodowych utknął na mieliźnie u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, podaje portal morski.pl. Kotwice nie utrzymały statku podczas sztormu. Do polskiego masowca mają być sprowadzone holowniki, które pomogą mu zejść z mielizny podczas przepływu. Utrzymujące się trudne warunki pogodowe mogą jednak utrudnić tę operację. Przygotowania do programu trwały kilkanaście dni. Dziś linia specjalna z Władimirem Putinem, czyli telewizyjny spektakl, w którym prezydent Rosji będzie odpowiadał na pytania rodaków. W tym roku przyszło mnóstwo pytań w sprawie kryzysu ukraińskiego, ale Rosjanie przede wszystkim zwracają się do Putina w sprawach codziennych, na przykład skarżą się na urzędników. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic, najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Na rynku mieszkaniowym coraz bardziej zaczyna brakować najbardziej atrakcyjnych mieszkań. Jak wynika z badań firmy nieruchomościowej REAS, od stycznia do marca deweloperzy w największych polskich miastach sprzedali klientom 11 tysięcy lokali. To najwyższy poziom od 2007 roku. Nowych mieszkań firmy oddały zaś tylko 9,5 tysiąca. I to już siódmy kwartał z rzędu, kiedy kupujących jest więcej niż nowych mieszkań. 650 milionów złotych rocznie wydają Polacy na kabanosy. To istotny kawałek wędliniarskiego rynku szacowanego na 15 miliardów złotych i jednocześnie dające zarobić producentom. Z danych GFK Polonia wynika, że w ubiegłym roku nasze wydatki na kabanosy wzrosły o 11%. Rzeczpospolita pisze, że rosły też ich ceny, bo wagowo kupiliśmy ich mniej. Wrócimy do tego tematu w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Wczoraj mówiliśmy o loterii paragonowej w Polsce. Nie wiem, czy sobie przypominasz. O, pamiętam. Tak można wygrać samochód. Tak jest. Jak się ma paragon? Rodzinny i kompaktowy, tak mówi Ministerstwo Finansów. To są takie plany. Miesięczna pula nagród około 100 tysięcy złotych. I wspominaliśmy też, że to pomysł znany z Portugalii. Mhm. Rzeczywiście, rząd w Lizbonie zapowiedział zorganizowanie takiej loterii w październiku i tak się składa, że akurat dziś rusza pierwsze losowanie. I teraz pytanie, jak to działa, bo to pytanie też wczoraj padło. Nie mam niestety żadnego portugalskiego paragonu ze sobą. No cóż, ale portugalskie paragony ma Adriana Bąkowska i zna zasady tej loterii. Idea jest prosta. W sklepie czy punkcie usługowym Portugalczyk musi zażądać dowodu transakcji z numerem NIP. Następnie trzeba paragony zarejestrować i już można zawalczyć o atrakcyjne nagrody. Każde 10 euro odpowiada jednemu losowi, a stawką cotygodniowych losowań są samochody wysokiej klasy. Problem w tym, że wygrana graniczy z cudem. Tylko dziś w losowaniu weźmie udział 270 milionów kuponów. Dzięki nietypowemu pomysłowi rząd w Lizbonie chce walczyć z szarą strefą, której roczną wartość eksperci szacują nawet na 1/4 krajowego PKB. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I dodajmy tylko, że strategia chyba jest skuteczna, bo według dziennika Publiku w styczniu wydano o połowę więcej paragonów niż rok wcześniej. To producenci tych rolek papieru się ucieszą. Oj, bardzo. A na koniec jeszcze krótko o sprawach podatkowych. Największa na świecie sieć kawiarni Starbucks ogłosiła, że przeniesie swoją europejską siedzibę z Holandii do Londynu. Ma to związek z krytyką na Wyspach, że firma uchyla się tam od płacenia podatków. A fiskus brytyjski zaciera już ręce. W czerwcu może spodziewać się pierwszego przelewu od Starbucksa w wysokości 10 milionów funtów. A jeśli chodzi o giełdy, tam przewaga wzrostów. Nikkei do góry o 0,06%, Hang Seng 0,36% do góry. A w Szanghaju na razie bez strat, ale i bez zysków. Zero. Okrągłe zero. W Stanach Zjednoczonych plus 1% zyskał S&P 500. Złoty zaś się umacnia. Euro po 4,18, dolar 3 złote 2 grosze, funt 5 złotych i 9 groszy, a frank szwajcarski po 3,43. gospodarka.polskieradio.pl to adres internetowy, gdzie można sprawdzać inne informacje ekonomiczne. Producenci tych rolek papieru się ucieszą, ale też producenci lodówek. Kiedyś żartowaliśmy sobie, że producenci lodówek powinni mieć jeszcze w lodówkach dopasowywać takie specjalne szufladki na paragony, bo one najlepiej w lodówkach się przechowują, gdyż inaczej zanikają te literki, więc jednak może powinno tak być. Ja bym też specjalną szufladkę na te kabanosy, których tyle kupujemy, zainstalował w lodówkach. Myślisz, że one obok siebie? No, a czemu nie? A, też nie wyblakną. A dlaczego nie?

personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Johnny Cash i Piotr Metz, do usłyszenia we wtorek. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut ósma, nie jest to częste, ale się zdarza. W tym roku przedstawiciele trzech wyznań, katolicy, prawosławni i Żydzi, obchodzą swoje najważniejsze święta w tym samym terminie. Chodzi oczywiście o Wielkanoc i Święto Paschy. Jak się okazuje, to czy termin świąt się pokrywają, zależy od księżyca, ale także duże znaczenie ma rodzaj kalendarza, tłumaczy znawczyni historii i religii Dagmara Mańka. Zwykle święta te, między nimi jest różnica kilku tygodni, ponieważ wylicza się je w różny sposób. Każdy z tych świąt jest świętem ruchomym. Święta Paschy są wyliczane według księżycowego kalendarza żydowskiego. Święta Wielkanocy katolickiej i prawosławnej obliczane są według kalendarza księżycowego słonecznego i powiązane z jednej strony z kalendarzem gregoriańskim, z drugiej strony z juliańskim. Twoja Gospody. I niechaj będzie ruka twoja na syni człowieczemu. To zależy od księżyca. Ksiądz Dariusz Paprocki, prawosławny duchowny. To nie ma nic wspólnego z jakąś wyliczanką typu, że to jest regularność. Nie, to nie jest regularność. Sposób obliczania Paschy jest różny, zarówno w judaizmie, katolicyzmie, jak i prawosławiu. Są trzy różne sposoby obliczania Paschy i od czasu do czasu zdarza się tak, że katolicy i prawosławni świętują razem, ale nie z Żydami. Od czasu do czasu zdarza się, że dwa wyznania chrześcijańskie i religia mojżeszowa świętują razem. To wcale nie jest takie częste. Nie, nie, nie, to wcale nie jest takie częste. Nieraz są wręcz takie okresy czasu, że przez kilkanaście czy nawet więcej lat nie ma wspólnego świętowania Paschy. Ja pochody dla siebie ukrypy. Czy to ma znaczenie dla którejś z religii, że te święta zbiegły się w czasie? Wydaje mi się, że nie. Może to mieć znaczenie w Jerozolimie w kwestiach organizacyjnych, ponieważ jest to czas, kiedy przybywają pielgrzymki ze wszystkich trzech stron. To jest wspólna jakby tradycja dla prawosławia i katolicyzmu, wiążąca się z tym, że jajko jest symbolem życia i w tym momencie staje się symbolem grobu Chrystusa, który zostaje otwarty przez zmartwychwstałego. Natomiast w judaizmie akcent jest położony na wyjście z Egiptu, na przejście przez Morze Czerwone i wejście do ziemi obiecanej. I tutaj zwłaszcza baranek paschalny, czy też życie jajka jest symbolem obfitości ziemi świętej, ale przedtem spożywa się potrawy, które mówią o goryczy w czasie niewoli egipskiej. Według przekazów Jezus razem z apostołami spożywał kolację pesachową. Jak na kofta z Muzeum Historii Żydów Polskich. Czyli kolację sederową. I właśnie zostało to zapisane w Ewangeliach jako ostatnia wieczerza. Cała symbolika tego święta jest związana z przejściem, z wolnością, ale zarazem z nowym życiem. I na przykład na święto Pesach na stole podczas sederu, czyli uroczystej kolacji, między innymi jest jajko. Jajko, które jest symbolem też nowego życia. Symbolika tych trzech świąt jest więc podobna, warto więc od czasu do czasu pomyśleć, jak wiele elementów w różnych religiach nas łączy, a nie dzieli. Pytała o to Anna Rokicińska za 15:08. Przepraszam, za 12:08. Zawsze ten ser Pol kojarzy się z jakimś polskim serem, naprawdę. No i dobrze. Firmą produkującą. Już. Może taka jest i wiesz. A to w koszyczku mogłoby się znaleźć. Tak przygotowania do świąt teraz przejdziemy, dobrze? Ser chyba nie, bo wczoraj rozmawialiśmy o tym, co powinno być. A co powinno być? Krystian Hanke. W tygodniku gość niedzielny, przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. No, choćby tym tekstem, że kilka tysięcy dorosłych Francuzów przyjmie chrzest podczas tegorocznej Wielkanocy w kraju, gdzie jeszcze niedawno dziennikarze robili reportaże o ostatnich chrześcijanach i przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II. No, choćby tym tekstem. Trochę zaskakująco zabrzmiała decyzja papieża Franciszka o wspólnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. Dobry papież i wielki papież razem włączeni w poczet świętych. Dobry i wielki razem święci. Tak jest zatytułowany ten artykuł. Ślady świętości przed kanonizacją. Papieskie tropy w Warszawie nie zacierają się z biegiem lat, a pamiątki pobytów Karola Wojtyły w stolicy wraz z kanonizacją nabierają znaczenia relikwii. Czytamy w gościu niedzielnym, no i tekst jest też okraszony stosownymi zdjęciami. Poza tym także sprawa sztafety krzyża Podaj Dalej. Tak jest ładnie zatytułowany reportaż. Proszę Państwa, sztafeta ruszyła. Niemal 4-metrowy prosty krzyż odbiera z rąk Brazylijczyków polska ekipa. Na razie nasi zawodnicy tańczą poloneza z pana Tadeusza. Przewodzi im laikonik walący po głowach buławą zdumionych gości z 90 krajów świata. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Chciałoby się dodać. No i tutaj tak jest to wprowadzone w tym tekście. To w tygodniku gość niedzielny na święta do przeczytania. Także o reformie otwartych funduszy emerytalnych. No, może warto sięgnąć po kolejny punkt widzenia, bo czasu coraz mniej, czas biegnie, a musimy wybrać. W dużym formacie rzecz, która przykuwa uwagę najbardziej moją, tak powiem subiektywnie, to rozmowa z Ginterem Wallrafem. Kto czytał książkę Z nowego wspaniałego świata, to wie, o kim mowa. To bohater, właściwie reporter, ale on sam mówi o sobie, że nie jest klasycznym reporterem. Człowiek w wcielający się w różne postaci po to tylko, żeby poczuć, jak żyją, jak są traktowani zazwyczaj pracownicy poszczególnych branż, ale też proszę posłuchać, bo to nowa książka będzie teraz właśnie Gintera Wallrafa na samym dnie. Nie przeszkadza panu w pracy, że jest pan już dobrze znany? No, trzeba się dobrze ucharakteryzować, mówi Wallraf. Kiedy wcieliłem się w Turka Alego, własna matka mnie nie poznała. Kiedyś po pracy przyszedłem do niej jako Ali, kolega jej syna, wszedłem do kuchni, zamieniliśmy parę słów i wyszedłem. Potem przebrałem się i wróciłem już jako ja. Co to za nieprzyjemny człowiek tutaj był? Zapytała mama. No, miał takie czarne, świdrujące oczy. Powiedziałem, to był mój najlepszy przyjaciel. Bez niego w pracy nie dałbym sobie rady. A ona, ty za bardzo ufasz ludziom, zobaczysz, on ci jeszcze zaszkodzi. Ja znam się na ludziach. No, kiedyś byłem Somalijczykiem. Perukę zrobił mi specjalista pracujący m.in. dla pewnego gwiazdora, o którym nikt nie wie, że jest łysy. Tak mówi Wallraf i tak zaczyna się ta rozmowa. Człowiek niezwykły. Człowiek, który opisuje potem te wszystkie przygody, który pracował na przykład w call center. Pracując w call center zapisywałem nazwiska osób, które wcześniej musiałem namawiać do kupna czegoś bezsensownego. To zresztą opisał w tej poprzedniej książce. Wieczorem do nich dzwoniłem i prosiłem, nie kupujcie tego. To Ginter Wallraf. Przedstawiam państwu bohatera tego wydania dużego formatu, chociaż bohaterem chyba jest bardziej Charles Aznavour, Napoleon francuskiej piosenki, tak nazwali go Polacy. Rozmowa dziś z artystą w dużym formacie, przed koncertem zresztą, bo niebawem wystąpi w Polsce. I taki też tekst z tego wywiadu, z tego tekstu. Moim marzeniem było przejąć u siebie młodą, nagą kobietę, okrytą pożyczonym prochowcem, kupić jej masę ubrań i następnie z pięknie przeodzianą pójść oddać właścicielce pożyczony płaszcz. Czyż to nie romantyczne, prawda? Tydzień temu był taki reportaż w dużym formacie, Nowy Jork 24 godziny, tym razem Warszawa 24 godziny. No i można sobie porównać, czym różnią się te dwa miasta. To pierwsze nie zasypia, a to drugie, no to już państwa odsyłam do lektury dużego formatu. Jeszcze na koniec przegląd. Sensacyjna książka generała Puchały, obala mity, Kukliński odarty z chwały. Najpierw ciekawa rozmowa z generałem Puchałą. Im więcej o nim wiemy, tym więcej pojawia się znaków zapytania, mówi. No, faktem jest, że Kuklińskiemu przypisywano szpiegowski urobek wielu innych amerykańskich agentów. Na przykład profesor Brzeziński na konferencji w Jaklance mówił o tym otwarcie. Tu cytat. Mieliśmy oficera w polskim sztabie generalnym, ale mieliśmy również swoich oficerów w Moskwie. W tym czasie nie tylko Kukliński zwiał na zachód. Mieli także uciekinierów Czesi, mieli Rumuni. No, wiele tu ciekawych rzeczy, takich, które być może do tej pory nie wyszły na światło, nie ujrzały światła dziennego. Mity, legendy i celowe kłamstwa. W opracowaniach mamy do czynienia z fałszowanym życiorysem, zwłaszcza z lat wojny i powojennego pobytu we Wrocławiu. W życiu Kuklińskiego były okresy, kiedy na kompromitujących go materiałach mógł być pozyskany do współpracy przez polskie służby PRL. Od 7 marca do 13 kwietnia 1946 roku Kukliński przebywał w areszcie śledczym we Wrocławiu, podejrzany o napad rabunkowy. Prawdopodobnie wtedy zwerbowało go UB. Czytamy w tygodniku Przegląd. Jeszcze jeden wyjątek. Podczas studiów miał dziwną przygodę i wrócił z poważnym uszkodzeniem nóg. Na lewą nogę utykał jeszcze, gdy po raz pierwszy przyleciał do Polski ze Stanów Zjednoczonych. To temat numeru wydania świątecznego, no można tak powiedzieć, bo to przed świętami tygodnika Przegląd. A kto chce zobaczyć, jak ubiera się polskie wojsko i dlaczego w mundury z Bangladeszu, to też proszę zajrzeć do Przeglądu. To Krystian Hanke. Teraz łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. No i prasa zagraniczna. A dziś w belgijskiej prasie m.in. o problemach mieszkańców Brukseli na tyle dużych, że stały się jednym z tematów kampanii wyborczej w Belgii i trafiły dzisiaj na czołówki gazet. We francuskojęzycznej gazecie o największym nakładzie w Le Soir dzisiaj artykuł, a chodzi o ruch lotniczy nad Brukselą, o wytyczenie tras samolotów latających z lotniska narodowego Zaventem. Wprowadzony wprawdzie został 2 miesiące temu, ale nie milkną protesty, bo przyczynił się do zakończenia ruchu lotniczego. Rząd zmienił te plany, nie przeprowadzając dogłębnych konsultacji. W rezultacie jednych obudził tej rano huk silników samolotów, a inni ze zdziwieniem odkryli, że mogą spać dłużej. Zmobilizowała się społeczność regionalna, trwają rozmowy z rządem, bo ten oskarża opozycję o wykorzystywanie problemów w kampanii wyborczej. I teraz gazeta Le Soir pisze o planach wicepremier Belgii. Jolie Milket chce przynieść ulgę mieszkańcom w Brukseli. To tytuł artykułu na pierwszej stronie dziennika. No i wicepremier postanowiła odzyskać kontrolę w sporze w tak delikatnej kwestii. Przedstawi propozycję, by odpowiedzieć na gniew mieszkańców Brukseli, a jedna z tych propozycji to wydłużenie ciszy nocnej i zamiast ciszy trwającej od 23 do 6 ma być od 22 do 7 i rząd, to znaczy wicepremier, chce także zmienić 2/3 tras samolotów, przekierować ruch znad centrum. Pytanie tylko, co na to przewoźnicy, którzy przecież często skracają trasy i akurat chcą latać nad centrum Brukseli. Kolejna informacja, piszą o tym dzienniki zarówno francusko, jak i niderlandzko, polskojęzyczne, na przykład La Libre Belgique i The Standard. Czwartkowy maraton policyjnych kontroli prędkości. To dzisiaj w całym kraju zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Policjanci niemal na każdym kroku na drogach krajowych i lokalnych. Nie chcemy ustanowić rekordu, tak mówi jeden z policjantów w gazecie The Standard. Chcemy ukrócić złe nawyki piratów drogowych. To część kampanii w walce z nadmierną prędkością i tym razem do akcji, co ciekawe, włączyli się mieszkańcy Belgii. To nowość, bo policja ogłaszała jakiś czas temu, by na stronach policyjnych. Sami Belgowie proponowali, gdzie należałoby zwiększyć kontrole policyjne, gdzie wprowadzić ograniczenia. Odpowiedziało ponad 51 tysięcy osób i tam, gdzie zaproponowali Belgowie, tam dziś stoją albo radary, albo kontrole policyjne. Oczywiście nie w każdym miejscu, ale w większości tych miejsc. I belgijska prasa, tym razem to już dane z La Libre Belgique. Kilka statystyk. 300 osób ginie rocznie na drogach w Belgii z powodu nadmiernej prędkości. Ile można zapłacić mandatu? 50 euro kary za przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę. Najwyższy możliwy mandat w Belgii to, uwaga, 2750 euro, a policja może zabrać prawo jazdy. 2750 euro. I policja może zabrać prawo jazdy nawet na 8 lat za przekroczenie nadmiernej prędkości. I na koniec jeszcze o przygotowaniach Belgów do piłkarskich mistrzostw świata. To już jest święto belgijskiej piłki. Czerwone Diabły, tutaj tak nazywana jest reprezentacja Belgii, zagrają na mundialu po 12-letniej przerwie. No już kiedyś mówiliśmy o tym, że egzaminy studentów mają nie kolidować z meczami reprezentacji. Chodziło o ustalenie egzaminów, by w czerwcu i w lipcu nie były bezpośrednio po meczu Belgów. Teraz znalazłem informację w niderlandzkojęzycznym tabloidzie Hetlaatste News. Od kiełbasek do samochodów Czerwone Diabły będą cię bombardować tego lata, a artykuł jest o tym, jak to producenci w Belgii przygotowują się już do mundialu i gdzie będzie można znaleźć akcenty belgijskiej drużyny narodowej. No więc w sklepach będzie można kupić lody w kolorach flagi narodowej, pikantne kiełbaski, czekoladowe draże, także w trzech kolorach chipsy, zegarki z widłami diabelskimi w czerwonym kolorze. Jeden zegarek nawet kosztuje do 130 euro. No oczywiście to tylko z pozoru temat sportowy, tutaj chodzi bardziej o gospodarczy aspekt przygotowujący się do mundialu belgijskiej reprezentacji narodowej. A Belgia rzeczywiście przeżywa tak bardzo to? Tak, bardzo. Rzeczywiście, absolutnie Belgowie przygotowują się do tego mundialu w pięknym stylu, zresztą relacje były non-stop, w pięknym stylu Belgowie wygrali eliminację do Mistrzostw Świata, bez porażki wygrali 8 spotkań, remisując 2 mecze tylko, więc naprawdę Belgowie już żyją, już są przygotowywane punkty w miastach, tych największych telebimy będą stawiane, Belgowie będą oglądać mecze reprezentacji w Brazylii. No tak jak mówię, po 12-letniej przerwie był kryzys belgijskiej piłki, ale teraz nabrała wiatru w żagle. Jak im się udało, to może i nam. Dziękujemy. To z Brukseli Beata Płomecka. 2750 euro, ponad 11,5 tysiąca złotych. Zapraszamy do reklamy. Daj pan ten mikrofon. Kwiecień przecen, ceny plecie, taniej w sklepie, taniej w necie. Kwiecień przecen w sklepach Euro. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Srebrna lodówko-zamrażarka Polar z trzema szufladami 1,75 m za 999. Laptop 15 cali Packard Bell firmy Acer. Procesor Intel za 1150. W sklepach Euro i na euro.com. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny.